وکړي ته بخنا یا الله یا الله مونږ ته وکړي ته بخنا یا الله یا الله دا مل په پنګ خارم یا الله یا الله دا مل په پنګ خارم یا الله پنگ خواری